Hello, sziasztok! Ebből is látszik, hogy ritkán szoktunk szünetet tartani. Na! Igen, Zolinak mindenképpen meg kellett piszkálni a stream deck-et. Már hogyha itt egerezni kell, ez ugye legalább 10 centivel odébb van. Jó, majd a vodra megvágva fog fölkerülni. Én már viszek neked. No, köszönöm, hogy itt maradtatok ilyen sokan. És akkor folytatjuk ezt a maratoni adást. Így a 3,5 órán túl nekiállunk a második szekciónak, melynek része lesz a Microsoftos hírblokkunk, ami elég hosszú, valamint a rövid híres hírblokkunk a csúszásokkal. És még nem borultam ki. Azon már rég túl vagyunk. Nem, azon még nem. Jó, akkor makroesemények. Múltkori reflektorban beszéltünk arról, hogy a Sony ugye nekiállt problémázni azon, hogy te figyelj már, a Call of Duty felvásárlás az így... Mint az egész Activision. Igen, az így megborítja a játékpiaci erőviszonyokat. Dancsiz, nagyon aranyos vagy. És örülök, hogy itt vagy velünk. Tehát visszatérve, hogy ez így nagyon megborítja a játékpiacnak az erőviszonyat, és ez így nem lesz túl jó. Aztán erre a... Sőt, mit? Igen, úgyhogy ez így nem igazán jó. Na most úgy néz ki, hogy ez a fajta kommunikáció a különböző ilyen adminisztratív közegeken belül ez így nem fog nagyon csitulni, ugyanis a Microsoft most meg betalálta a Brazil Administrative Council of Economic Defense-t, ami a gazdaságvédelmi hivatal. Ennek alapján volt ugye a múltkor is a dolog, csak hogy ebből az ügyből kifolyólag szivárgott ki egyre több dolog. Tehát ez hasonló, mint a Apple kontra Epic per, emlékszem, hogy mennyi minden kiderült abból? Igen, csak én nem tartunk egy pernél, hanem különböző dokumentumokból sem egésznek az éles szemúságról. Brazil főispánság. Igen, brazil főispánság. És ott azt mondták, hogy a Micro szerint a Sony konkrétan fizet az indie csapatoknak, hogy azoknak a játékai ne kerüljenek be a Game Pass szolgáltatásában. Egész konkrétan a megvesztegetés szót használta a Microsoft, hogy a Sony az van olyan köcsög, hogy pénzt ad a fejlesztőknek, hogy ez a játék PlayStation exkluzív legyen. Vagy legalábbis ne legyen legalábbis benne a Game Pass-ben. Pontosan. Mondja ezt az a Microsoft, aki felvásárolt a komplet Activision Blizzardot. Meg hogy... pénzt ad azért, hogy benne legyen a Game Pass-ben a játék. Ahogy csinálja ezt például az Epic? Volt egy kifejezés egyébként, amit erre a dologra használtak annak idején. Bedobom nektek, hogy gondolkodjatok rajta, hogy mi az a szó, amiért fizetnek ezek a gonosz kapitalista kiadók, hogy csak náluk legyen elérhető egy játék, de legalábbis a másiknál nem. Hogy hívtuk ezt annak idején a megboldogult hőskorban? Milyen volt az a játék, ami csak nálam elérhető? Hagyjunk egy lehelletnyi gondolkodási időt képzett közönségünknek, hogy ezen átrágják magukat, ezen a nagyon falsúlyos dolgon. Nem? Meglepett, hogy az első két tipp az nem. De a harmadik. De a harmadik, a krumpli sem az. Nem? A krumpli sem. Úgy látom, hogy ez így nagyon nehéz, de Kriszti Hajdú megtalálta, igen, ezt úgy hívtuk régen, hogy exkluzív. Felmerül bennem a kérdés, hogy szerinted egyébként itt szenzációhajhászás zajlik, vagy tényleg elfelejtették egyes csoportok, hogy ezt exkluzivitásnak hívják? Majd erről még lesz szó. Jó, akkor erről majd még beszélünk. Szóval ez volt az egyik. Igen, most egy kicsit ilyen Sony kontra Micro. Igen, ezt a Sony kontra Micro dolgot ezt így pörgetjük, meg az exkluzív játékokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon érdekes folyamat volt, ez hasonlóan van összeömleszve, mint ahogyan majd beszélünk a csúszásokról. Tehát ez volt az egyik. Tehát a Micro most azon duzzogott, hogy a Sony fizet az exkluzív játék megjelenésekért. Hallatlan. Mennyi újdonság történik itt a játékiporban? Rászmérnek. Te, figyelj, hallottál már ilyet? És ezért a pénzt kaptál, hogy ott legyél és itt ne. Hát ez hallatlan. Nem úgy volt, hogy eddig akkor az nálunk van exkluzív tartalomként? Vagy legalábbis exkluzív tartalommal? Én most hallottam, hogy volt valami ilyen 60 milliárd dolláros felvásárlás egyébként. Te hallottál erről? Én most hallok erről először. Tudod, miért nem értesz a Microsoft? A Microsoft az 60 milliárd, vagy mennyibe került neki az Activision Blizzard? 60 milliárd. 60 milliárdot fizetett, hogy ne legyen exkluzív a Call of Duty. Ez az a következő témánk. És a Sony viszont... Látszólag apró pénzt fizet azért, hogy nála viszont exkluzív legyen a játék, mert Micro nem érti. Hát nem ezért szoktunk fizetni. Mi exkluzív játékokért szoktunk fizetni. Vagy nem, mi a nem exkluzív játékokért szoktunk fizetni. A Micro nem érti az apró pénzt. Az lehet. Igen, hát sok gyerek nem szoktak kifizetni dolgokat, igen. De várjál, aztán utána a Micro rávilágított egy olyan dologra, amire egyébként mi is rávilágítottunk a múltkori reflektorban, mint egy mellesleg, hogy egyébként a Sony nyugodjon már le a picsába, mert amikor ők azon problémáznak, hogy de hát ez így megfolyja, ez a Activision Blizzard felvásárlás, és rajta keresztül az, hogy exkluzívvá válhat a Call of Duty, erről a Micro vissza revolverezett azzal, hogy azért ez egyrésztről nem lenne nyereséges a Microsoft részére, hogyha PlayStation-re nem adná ki a Call of Duty-t, jelzem egyébként igazuk van. Másfelől pedig azt mondták, hogy egyébként pont a Sony az, aki eddig tele volt a Call of Duty-ra szóló exkluzív dílekkel, úgyhogy talán nem nekik kéne ezen problémázni. Aztán arra is kitértek, hogy érdekes módon a Sony-n kívül valahogy senkit nem zavar az, hogy megborulhatnak a piaci arányok. Jó, hát másik oldalon. Ki zavarja a Nintendo-t? Nintendo-ra mióta nem volt kod? Én pont ezt akartam mondani, hogy a Microsoftnak a Sony a konkurens. Google Stadia-t. Azt. Meg a Amazon Lunát, meg a... Mi van még? De egyébként a Micro nem azt mondta a Micro ennek a generációnak a hajnalán, hogy nem tekint a Sony-ra konkurens platformként? Jó, itt már mindenki azt mondja, hogy igazából senki nem tekint senkire konkurens platformként. Aha. Szóval volt egy ilyen oldal is. De akkor ez egyébként nagyjából igazolja azt, amit én is mondtam, hogy nem lesz itt Game Pass nulladik napos kod. Mert szerintem a Micro is elnézett a kod eladásokra, és ez viszonylag gyorsan realizálta, hogy figyelj, egyébként az nem teljesen rosszul, meg egyébként kurva sokba kerül, de ennek mondjuk a 80%-a egy helyről folyik be. De várj, mi korábban sem... Szerintem a Call of Duty előbb-utóbb benne lesz a Game Pass-ben, de én mondom, persze. Én továbbra is fenntartom, hogy nem lesz. Jó, benne. Hát tévedtél már, de nagyobbat. Majd hozom neked a bástyát. én abban bízom, abban hiszek, amit egyébként felvázoltunk a múltkori reflektorban is, Day One Game Pass-es lesz idővel a Call of Duty. Mennyi az az idő? Mondjuk 2 év. Be fognak kerülni a Game Pass-be. Szerintem ebben a generációban már nem. Biztos vagyok benne, hogy ebben a generációban már benne lesz a Call of Duty a Game Pass-ben. Sőt, abban is biztos vagyok, ez a generáció kurva sokáig fog tartani. Az valószínű. Az valószínű. Igen. Igen, viszont abban is biztos vagyok, hogy megismétlődik az, ami volt az előző generációban, hogy lesz félgenerációs váltás. Lehetséges. Abban a pillanatban lesz félgenerációs váltás, amint helyreállnak a gyártási folyamatok. Gondolatom, amit még lezárnám, tehát az, hogy Day One Game Pass-es lesz a Call of Duty, viszont a PlayStation-en jól mondtam, tehát Day One Game Pass-es lesz a Call of Duty, de PlayStation továbbra is teljes áron lehet majd megvenni. És még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az exkluzív díleket megtartják a PS-sel. Lehet. Mert erre most is van példa. Lehetne a pénz innentől kezdve az Xboxhoz. Igen, jön. Meg úgy, hogy tudod, hogy úgy van értelme, hogyha Day One Game Pass-es a kod, akkor szerintem ők pont le fogják fosni, hogy egy héttel hamarabb játszhatott PS-en. És tudod, mi lenne erre például a legjobb példa? A Death Stranding. Game Pass-ből kerül az alapváltozat, PS-en elérhető a Director's Cut. Fuckers, a többit nem érdekel senkit. Death Stranding-ezni akartok? Tudtok Death Stranding-ezni Game Pass-en is. Az extra kell, ott a PS. Érezd jól magad. Ez a logika egyébként nem lenne teljesen örökkel. Káposzta is jól lakja. Aha. Szerintem működhetne egyébként, ezen nincsen probléma. Ja, és még egy záró gondolatom ehhez az egészhez, ugye, mert hogy azt mondta a Sony, hogy hát, mert nem csak az volt benne, hogy a Microsoft meg fogja borítani az Activision Blizzard megvétellel a piaci arányokat, hanem hogy övé a Call of Duty, és még be is tudja rakni a Game Pass-be. Most erre visszarevolverezett szintén a Micro, hogy nem kell aggódni a Game Pass miatt, hát ott van nektek a PlayStation Plus. Úgyhogy ő a maga részéről lezárta ezt az egészet. De ez milyen bár egyébként? Tehát ők is pontosan tudják, és szerintem nyilatkozták is, hogy azért a PS Plus az még mindig mérföldekre van a Game Pass-től, és egészen és sosem lesz ugyanolyan. Azért nem lesz ugyanolyan, mert nem kettő darab ugyanolyan léptékű cégről beszélünk. Nyilván. Csak azért, hogy érdekes tudod, hogy ezt ők így is tudták. Őszintén szóval a Micronnak az érveivel nem nagyon lehet vitatkozni. Van benne egy adag cinizmus egyébként, de nem nagyon lehet vitatkozni, mert szigorúan kivonatolva egyébként ez így áll. De látod, azért azt is elismerték, hogy kurva sok pénzük van, inkább megtartnak bármit, de az azért nem menne, hogy mondjuk Game Pass exkluzívvel teszem a kodot, mert az viszont valószínűleg nem hozná vissza. És ha már nem akarnak exkluzívvel tenni dolgot, akkor erre a dologra viszont én hagynám, hogy átcsatold a dolgot. Így van. Mert Phil nyilatkozott. Phil nyilatkozott, Bloomberg interjú. Philnek sem kéne mindig beszélni egy. Nem, sőt, néha jót tenni, hogyha picit csöndbe maradna. Aki jó éve lesz, mert a kedvenc játéka meg fog idén jelenni a God of War Ragnarök, ugye ezt mondta. Hát ne legyünk ebben annyira biztosak, reméljük, hogy megjelenik idén. Reméljük. Tehát ő azt mondta, hogy egyébként minden mindegy, mert kell is erről vitatkozni, mert ő amúgy is úgy gondolja, hogy a jövőben nem nagyon lesznek exkluzív játékok. Már hogy ő abban biztos, hogy így Xboxon nem, de hogy ő azt szeretné, hogy máshol se. És ő nem önös érdekek miatt kívánja ezt, hanem ő a játékosok érdekeit nézi, tehát ő szerinte az úgy van rendjén, ha minden mindenre is megjelenik. Mert viszont ilyen szempontból akkor az egyetlen ütőkártyája a Sony-nak az úgy nincs. Aha. Mert ugye nyilván vásárlási paritásban, meg terjesztési paritásban a Microsoft nagyon nem egy szinten van a Sony-val, tehát ha beteljesedik az, amit ő szeretne, és a játékosoknak jó lenne, az azért nem lenne jó egyébként a játékosoknak, mert ebben az esetben tényleg nem nagyon lenne, ami ott tartja a márkahűségen kívül egyébként a játékosokat, de ott is a legtöbbször a pénz beszél, tehát hogyha az egyik két hasonló szolgáltatásról beszél, az egyikben több van, és olcsóbb, és ugyanazok a játékok abszolút, előbb-utóbb váltani fogsz, ki van ütve a konkurencia, amennyiben ki van ütve a konkurencia, már nem kell tartani az árat. Akkor be lehet emelni, ameddig nem szégyelled. Tehát Nekem is van egy olyan sandagyanom egyébként, hogy a Micro, de ezt már pedzegettük is korábban, a Micro ezzel a Game Pass-szel ő maratonra készül. Tehát ők nem egy-két éven belül akarják megrecsenteni a piacot, hanem szépen bele fogják ha igaz az elképzelésen, bele akarják hajszolni a játékipart, elsősorban a Sony-t egy Game Pass alapú szolgáltatási rendszerbe. Ez sikerült. És ott kivéreztetni. Hát az exkluzívak miatt nem fog ennyire könnyen átmenni. Meglátjuk, hogy az exkluzivitás az meddig tartható. Szerintem egyébként a... Tartható, a Nintendo is... A Nintendo teljesen más, azt kezeljük külön. Van a játékipar, meg van a Nintendo. Tehát az így egy ilyen külön. Ő a kávé mellett a pohár víz, tudom. Igen, csak többbe kerül, mint a kávé, meg a pohár. És csak a vizet kapod meg. De azt mindig ugyanolyan minőségben. Figyelj, nem lehet elrontani. Szóval... Itt idéznék, vagy megpróbálom szabad fordításban, hogy mit is mondott Phil. Többes számban beszélt egyébként. Tehát ő azt mondta, hogy mi szeretnénk, hogy minél több embert be tudjunk vonni egy helyre, ezt a surlódást csökkenteni. Azt szeretnék, hogy az emberek érezzék magukat biztonságban, miközben játszanak, hogy ők könnyen találhassanak barátokat, játszhassanak a barátaikkal, függetlenül attól, hogy ezt milyen eszközön teszik. Ez egyébként tökéletesen beleilleszkedik az Xboxnak a filozófiájába, hogy ők nem konzolban gondolkodnak. Most már nem abszolút. Tehát abszolút nem, hanem a Game Pass-ezni akarsz, persze a legpraktikusabb, hogyha veszel hozzá egy Xboxot. De egyébként működik PC-n, működik mobilon, most már működik... És bizonyos... nem rajtuk múlik, hogy nem működik PS-en vagy Nintendon. Úgyhogy most már működik bizonyos tévéken, csak kontroller kell hozzá, meg valami vevő egy csinálat. Hiszem, hogy talán a Samsung kötött valami olyan dílt, hogy ha a Samsung tévét vásárolsz, ilyen okos tévét, akkor megkapod hozzá talán a Game Pass alapcsomagot, vagy valamit is. Valami ilyesmi van. X-Cloudot. Csak Cloud alapon. De figyelj! Ez teljesen jól belesimul ebbe az egészbe, mert fogom még beszélni arról, hogy ebben milyen perspektívák vannak, de ez teljesen egyértelműen mutatja, hogy merre tendál az Xbox. Abszolút. Én úgy gondolom, ezt én továbbra is fenntartom, ezt nyugodtan felírhatjátok akár pólóra is, hogy a Game Pass-en minden játékos nyerni fog, és a Game Pass-en az egész ipar veszteni fog. Ezzel a mentalitással. Mondjuk ezt az ipart nem tudom sajnálni. Nyilván már azzal nyertek egy csomóan, tehát hogy aki nem is állt be mondjuk az Xbox mögé egy ilyen Game Pass szinten, már azzal nyert, hogy lépésre kényszerítette a Sony-t. Uh-huh. Higgyétek el, hogyha nem futott volna be ennyire a Game Pass, nem lenne PlayStation Plus. Ilyen nem. Tuti. Például a kokáért. Igen, és akkor ezzel zárta a gondolatokat, hogy ő valószínűleg tartja, hogy az exkluzivitás megszűnését a többi cég nem támogatná, pedig ez a community és a ti érdekeiteket szolgálná. Felmerül egy kérdés. És felteszem a kezem, és hát ez nem rajtam múlik. Burkoltan azt mondta, hogy a Sony nem képviseli a community-nek az érdekét. Ha persze. Mert a Sony kizárja ebből az élményből az Xbox tábort, és csak ilyen sundán-bundán Nógrád megye érintésével juthatnak el mondjuk az Xbox Game Pass-be, a Game Pass-be a Death Stranding-ek, meg az ilyesmik. Tehát ez egy érdekes megközelítés. Ezért gondolom, hogy szerintem maga az exkluzivitás egyébként nagyon komoly nyomás alá fog helyeződni az elkövetkező években. Nyilván lesz egy selling értéke, de hogy mikor lesz az a pont, hogy mondjuk a Sony is elkezd gondolkodni. Most csak gondolkodjunk el ezen a dolgon. Ha mikor lesz az a pont, amikor a Sony azt mondja, hogy mondjuk hasonlóan áll a kérdéshez, mint mondjuk a Micro, és azt mondja, hogy az exkluzivitást ő feloldja, és csak valami exkluzív feature-t intéz a PlayStation-es kiadásba, de amúgy a játékot ki fogja adni konzolra is. És innentől kezdve nem mereven elzárkózik a konkurenciától, hanem azt mondja, hogy valamivel érdemesebb lesz nála megvenni a játékot, mint például mondjuk azt hiszem a God Damn Knights-ban lesz valami ilyesmi, hogy abban jön egy extra karakter, vagy két extra karakter PlayStation-en, meg mint a kódban, hogy lesznek olyan dolgok, amik csak nálam elérhető, de egyébként tudjátok, mint a játék elérhető a rivalisnál is. Én tudod, mit mondanék erre a filmnek erre a felvetésére? Tök szép, tök gyönyörű. Mutass példát. 2023-tól PlayStation-re megjelenik a Halo, a Forza, a Fable, meg minden más. És akkor lehet mutogatni, hogy mi megléptük. Rajtatok a sor. Erről beszél pár éve fél egyébként, hogy ahova beengedik a Game Pass-t, oda bevisznek mindent. Hát, a Game Pass nem fogja beengedni. Azt mondod, fogja. Hogy be akarom tenni hozzád akár 70 dolláros áron a Halo-t, az be fogja engedni, valószínűleg. Nem érne tenni. Mit veszített rajta? Sem. Ezen a Halo-n semmit. A Game Pass nem fogja beengedni, tehát hogy nem. De akkor azt mondom, hogy akkor jogosan, akkor mindent megtettek, lépéskényszer, valószínűleg a Sony ezután sem lépné meg. Nem. Azt mondod, hogy szarok bele. Hozzáteszem, hogy kicsit talán ott bukik meg ez az egész, hogy amit ő mondott, ez a community mindenki mindenkivel mindenhogy félelmek nélkül, ez egyébként most is működik, mert az összes olyan játék, ami nagyobb embertömegeket mozgat meg, ott már most is megy a crossplay. Kiboxolták, mert sokáig nem ment PlayStation-on a crossplay. És ott a Sony blokkolta. De most már ilyeneket, mint a Fortnite, gond nélkül tudsz bárkivel játszani, olyaneket, mint a COD, gond nélkül tudsz bárkivel játszani. A kibaszott Babylon's Fall-ba is működik a crossplay. Ha megnézed egyébként nem csak a crossplay-jel, nézd meg most, mert ezek a konzolok sem különböznek olyan merőben egymástól. Ugyanaz. Picit más a hardware, de nem úgy más a hardware, mint régen, mondjuk az óra jele más. Igen, de az is mondjuk minimálisan. Ja. Tehát gyakorlatilag az egész piacnak az az igénye, hogy minél uniformizáltabb legyen. Hogy könnyű legyen az átjárás, ne kelljen külön menő, ne kelljen külön gyártósor, de gyártsuk ugyanazokat, olcsóbb is. Igazából szerintem itt a Sony lesz abban a helyzetben, hogy előbb-utóbb ezt a szigorúan exkluzív gyártást ezt fel kell adni. Tehát ez nem fog. Pont azért, mert hogy egyrészt nyer vele, azzal feladja az exkluzivitást, az a csak veszíthet. Nem. Plusz eladást nyerhet vele. Azzal nyerhet, mi? Hogy? Az előbb mondtam, az, hogyha csak feature-öket tesz exkluzívve. Nem a komplett játékot. De te el tudod azt képzelni? Tehát, hogy tudod mit? Mondok még valamit. Átmozgatás, játékok átmozgatása. Hogy mozgatod te át mondjuk a Last of Us Xbox-ra, nem fogja megvenni senki, mert nincs benne a Game Pass-be. Vagy akkor a Micro fizetne, mennyit, ha majd beszélni fogunk érte, hogy bizonyos játékokért mennyit fizet a Micro, hogy benne legyenek Game Pass-be. Ha te az felskálázod mondjuk egy Last of Us-ra, hát az még szerintem a Micronak is sok pénz lenne. Egyrészt a Micronak szerintem pénzen nem múlna, másrészt meg tudod mit, akkor legyen az üzlet filozófia, valamikor azért kell termelni, tehát nem lehet úgy egy üzletágat évtizedekig működtetni, hogy veszteséges. Valóban. De egyrészt a Micro, ha mondtam, maratonra készül, és a Micro meg tudja ezt csinálni. Tehát ő nem most akarja az egészet. Megtartotta volna a mixert is, nem a pénzem múlott. Mégis beszántotta soha. De nem látod benne perspektívát egyébként. Oké. Meg lehet, hogy belenéztek egy Ninja Stream-be. De most van el komolyan. Mi van akkor, hogy a Sony azt mondja, hogy mondjuk a jövőben nem csak PC-re adja ki, mondjuk maradjunk a Last of Us-nál, hanem azt mondja, hogy akkor tudod, mint most már bekerült a Game Pass-be is. PlayStation-on megfutotta a köreit, kiadjuk PC-re, ott keresünk rajta, Microt, amit adsz egy Last of Us-ért. Egy millióért odaadjuk, egy-kettőt adsz. Nagyon faszna, tessék, itt van. Egy millióért biztos nem. De érted, mit mondok? Nem, szerintem többet nyer azzal, hogyha elzárja. Biztos vagyok benne, hogy többet nyer. Nem, tudja. Figyelj, mikor már azon rage-elnek a PlayStation játékosok, hogy bizonyos játékok, amik megfutották a saját maguk körét X ideje, emlékszel, milyen hiszti volt, mikor kiderült, hogy a Death Stranding jön PC-re is? És elkezdték sorra visszamondani a... Én azt láttam, hogy a Spider-Man kijött PC-re, és 800 milliós eladást prognosztizálnak azon a PC-s piacon, ami úgy él mindenkinek a fejében, most hogy már oda itt tartunk, felesleges bármit is kiadni. Na most az a Sony, aki ezt mondjuk megneszeli, az mondjuk rájön, hogy ennyit keresek azzal, ha a játékosok esetleg hajlandóak fizetni a játékomért, abból bejön 800 millió. Most gondolj bele, hogyha azt mondja a Macronnak, hogy figyelj, nátok nem venné meg valaki mondjuk még ezt a játékot? Nem kapjátok meg Day One-kor, de mondjuk egy évvel később megkaphatnátok mondjuk a Last of Us-t. Erre azt mondja a Macron, hogy tessék. És akkor itt maradnak a Game Pass-esek, és nem mennek el PlayStation-t venni. Oké, de csak azért elégedsz 100 millió dollárokat évente, hogy megtartsd a közönséged, mert ezzel új embereket nem fogsz behúzni. Biztos ez? Hát, hogyha mondjuk most is az vesz exkluzívat PlayStation-ra, aki Day One akar vele játszani. Figyelj, 250 ezer forint jelenleg egy új generációs konzol. Igen. 30 ezer forint mondjuk, hogy meg akarod venni rá a legújabb Next Gen játékot. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy eltapsoltál egy játékra és egy konzolra 300 ezer forintot. Igen. Ezzel szemben azt mondod, hogy mondjuk fizeted a Game Pass Ultimate-et, kapsz hozzá folyamatosan játékokat, megvetted egyszer mondjuk a Next Gen konzolt, vegyük mondjuk a Series X-et, vagy megvetted a Series X-et, fizeted érte a Game Pass-t, és időszakosan még a Sony játékaiból is koppan valami. Lehet, hogy nem a legfrissebb, de mondjuk becsúszhat egy Days Gone, de mondjuk becsúszhat egy Spider-Man. Oké, hogy nem launchkor. Még csak nem is egy éven belül. De azért nem utóbb eljut hozzám. Neki ezeket az embereket kell majd elkapni, aki nem akar két konzolt otthon tartani, egyet akar, és nem akar utána azon siránkozni, hogy megfosztják őt a PlayStation játékoktól, a Sony-nak megtalált pénz. Szerintem nem lenne akkora a kompenzáció, mekkora piacot vesztene ezzel. Biztos vagyok benne, gondolod-e, hogy onnantól kezdve a saját szolgáltatások nem érne semmit, senki nem fizetne előre. De továbbra sem a szolgáltatásában. Ja, mármint a Sony-nál? Megint ott egy másik kategória van. Tehát, hogy a szolgáltatáson belül akar hozzájutni, maradjunk itt mondjuk a Days Gone-hoz, az meg nem fog emiatt külön mondjuk Xboxot venni, hanem az ott marad a PlayStation, és mondjuk kibekkeli. Ő majd úgy jött hozzá. Ez olyan, kicsit, mint, meg Xboxon is kibekkeled, mert egyébként később. De ez olyan, mint a second hand piac. A second hand piac nem fog elmenni és butikban vásárolni konfekció dolgokat, hanem őt mondjuk ott fogják kiszolgálni azon az áron. A second hand piacban nincs is bevétel. Itt lenne. Ezért lenne érdekes. De ez meg nem second hand piac. Nem, azért mondtam, hogy olyan, mint a second hand piac. De nem olyan. Jó. Mentalitásra elhiszem. Kifutott termékek kerülnek oda. Nem használt, hanem kifutott termékek. Jó, igen. Szerintem működhetne. Egyébként időkérdése. Biztos. Figyelj, mikor senki nem adott volna egy lyukas garas sem azért, hogy a PlayStation exkluzív játékok ki fognak jönni. Most elmondhatjuk, hogy tömegével PC-re. És itt van, megértük. Ebben a generációban ez simán megtörtént. Venne bárki Nvidia kontra AMD. Ha szigorúan arra szolítkozunk, hogy nyers teljesítmény, kártyáik hasonlóan mozognak. Nem mondom, hogy ugyanúgy hasonlóan. Az Nvidia nem tömni az X fejlesztőknek a zsebét, hogy implementálják a ray tracinget. Benne valaki RTX kártyát? Most tekintsünk el a bányásztattól. Nem. Baszd meg. Láttad a Skull & Bones-nak a gépigényét? Undorítóan magas ahhoz képest az, hogy a játék kinéz. Kibaszott túl magas. Tehát 1080p 60fps-ben akarod futtatni, 2070-es RTX kell hozzá. Ha 4K-ban, simán csak 4K-ban akarod futtatni, akkor 3080. És valószínűleg ugyanez a játék el fog futni, ha más nem is kell az ott 4K-ban a Next Gen. és ez a Black Flag-hez készült eredetileg DLC-ként. Hát bazdmeg! Mi baj a Ubisoft-nak? Ha kiderül rá, performance problémák lesznek benne, és még a 30 FPS sem tudja tartani. De megvetted 70 euróért. Ó, Istenem. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább, most elmentünk a hipotetikus irányba. Hát, hülyeségeket beszéltél, meg válaszoltam rá. Nem beszéltem hülyeséget. Ugyanazon a hullámon indultam el, amin azt mondták korábban, hogy nem lesz PC-re PlayStation-es játék, aztán most tessék és van. Ja, csak én aznek a tetején szörfözök, te meg már a másikon... Nem látod a mélységet. Azt nem. Na mindegy. A szörföseket előbb-utóbb leborítja a hullám. Ja, vagy elkapja a cápa, nem? Igen. Na. Na de bárki is... Ezt nem én írtam, ugye? Nem, ez ugyanannak a filles interjúnak a folytatása. Akkor folytasd, kérlek. Tehát ugyanabban az interjúban, amit az előbb említettem, egyébként még nyilatkozott pár dolgot a fia. Az egyik dolog, ami lenyilatkozod, hogy te egyébként úgy gondolod, hogy hosszú távon meg kéne szüntetni az exkluzívakat, és hogy ez milyen rossz dolog, meg hasonló. Majd folytatod a beszélgetést azzal, hogy de egyébként mindenki nyugodja le a picsába, mert az Activision Blizzardos felvásárlás nem az első volt, és nem is az utolsó. A Microsoft aktívan törekszik arra, hogy újabb és újabb fejlesztőket felvásároljon, hogy gyártsanak nekik tartalmat. Én ebben nem látok egyébként ellentmondást. Aha, és akkor minek veszel meg új fejlesztő csapatokat, hanem akarod a saját platformod mögé zárni utána? Mert ő szerik az Xbox-ra, hogy játékot akar kiadni. Az Xbox egyébként már régóta nem platform, hanem kiadó. Oké. Rendben. Nálam ez kicsit önellentmondás. Nem, csak azért, mert mindig platformholderként gondolsz az Xbox-ra, nem pedig egy mezei kiadóként. Ő egyébként abban különbözik, csak az Electronic Arts-tól több a pénze. Rendben. Mondjuk azt is mondták, hogy diversifikálni akarja kicsit a fejlesztő csapataikat, itt leginkább arra gondoltak, amit már hajtogatunk szerintem a 360-as éra óta, hogy próbálnak keletfele nyitni, és egész konkrétan azt mondta, hogy hiába dolgoztak azon, hogy földrajzilag bővítsék a csapataik számát, még mindig túlnyomó többségben vannak azok, akik a nyugati régióra koncentrálnak. Nem mondom, hogy rossz irány, ugye azt már tudjuk, hogy Japánban elég jól fogy a Xbox. Főleg ahhoz képest, ahogy fogyott eddig. Miért tekinget ennyire Japánra? Már többször szóba hozta a japán piacot. Hát mert az egy rohadt nagy piac, tehát iszonyat nagy eladásokat lehet ott generálni. Azt tudom, de ott mindig beleszaladnak a hadifaszba, tehát... Na most pont nem. Most sikerült valamit csinálni, de mondjuk ez szerintem kellett az, hogy a Sony viszont azt mondta, hogy ő leginkább nyugat felé tekinget, Phil meg azt mondta, hogy neki nagyon szimpi a japán piac. Lehet, hogy az üzenet formájában eljutott a japánokhoz is. Szerintem próbálják betölteni azt a részt, ami így ugye egyre kisebb az igény Japánban is a klasszikus értelemben vett konzolra, hanem inkább a mobiljátékok kezdenek el iszonyatosan elterjedni, meg a Switch. Mm. De nyilván azért még mindig van egy tetemes rész, amit le lehet fedni, és mivel PlayStation-ből nincsen megfelelő mennyiségű kiszolgálás, hát most hogy nem elindultott az Xbox is. Mi van akkor egyébként, hogyha a Micro tudatosan gyárt ilyen, hát finoman szólva sem AAA jellegű játékokat, hanem ilyen AA- jellegű címeket, mert látja, hogy ezek mennek Japánban. Tehát azok a játékok mennek, amik Switchen nagyon faszán futnak, nem kell lennie komolyabb dolgokat, és úgyis a japán piacot akarják meghúzni. Csak akkor miért vennéd meg Xboxra? Tehát például egy Orit miért vennél meg Xboxra, hogyha van Switch-e is? Tehát annyit azért kell belerakni egy kis grafikát, hogy azon már pont ne fusson. Mert a 120 FPS-t ki kell hajtani. Egy jó State of Decay. Vagy nem kell optimizálni. Például. Azért egy Halo Infinite az azért nem menne Switch-en. Hát nem. Valamiért úgy gondolom, hogy nincs túl sok Halo Infinite rajongó Japánban. Honnan tudod? Szerintem a fele ott van. Na de... Kettő. Igen. Úgyhogy valószínűleg jövőre fogunk még hallani Micros felvásárlásokról. De hát mi meglátjuk. Na, beszéljünk egy kicsit Michael Pachterről. Nagyon régen hallottunk felőle. Ő ki? Michael Pachter? Valami elemző? Ő elemző. Ő a nem Bloombergnek, nem az ING-nek, hanem a minek az elemzője? Olyan nem fontos. Valami ilyen pénzügyi szervnek, nem? Valami hasonló. Aha. Ő, amikor mi ment a Game Trailers, ő a Peketeknek volt egy rendszeres jelen szereplője. Aha. És akkor neki voltak ilyen iparági jóslatai. Nagyjából egész helytálló jóslatai, de az utóbbi időben kicsit partvonalra került az űrge. Na mindegy. Tehát ő nagyon reménykeltően nyilatkozott a Game Pass jövőjével kapcsolatban. Ő konkrétan azt mondta, hogy a mostaniról akár 100 milliósra is nőhet a Game Pass-nek a felhasználói bázisa. Sőt, ő a 3 milliárdat sem tartja elképzelhetetlennek, de ez csak abban az esetben, hogyha beérik a cloud gaming jóslat, és a cloud gaming az úgy fog működni, ahogyan jelenleg nem. De ez a beérik, ez azt jelenti, ugye, hogy a mobile gamingről, nem csak a reklámról fogunk tudni, hogy majd mobilról is xCloudozhatsz, meg a Samsungról is. Adáson kívül majd emlékeztes léci a Samsung Xbox-os együttműködésre, mert ezzel kapcsolatban volt egy tök aranyos történetem. Na mindegy. Tehát, hogy nem ez van, hanem ez majd be fog érni, és akár 3 milliárd sincsen kizárva, hogyha ez a cloud gaming ez végre a gyermekbetegségeit levetkőzi. De azt még nagy vonalakban sem mondta, hogy ezt ő mikorra várja. Azt mondtam, hogy a 3114-re. Tehát a mostani növekedési ütem mellett én úgy gondolom egyébként, hogy akkor fog kurva nagyot robbanni a Game Pass, ha megjelenik az első Call of Duty a Game Pass-ben. Mert egyébként mi értelme? Na mindegy, erről más a nézőpontunk. És akkor ezek kottok, addig fizeted a Game Pass-t. Mert a kott közönség azt szerintem tipikusan olyan, aki a kodot vesz, és egyébként mondjuk nem fog, mit tudom én, mivel Battle Beast-tel, vagy mi a szarra játszani, meg ilyenek. Milyen Battle Beast? Hát az, amire mindig Party Animals, vagy mi a szar, amit mondasz. Ilyen indie fosokkal nem tudnak játszogatni, hogy játszanak a koddal, az cseh. Nem tudom. 100 milliósra? Hát, hogyha abból indulok ki, hogy mondjuk egy 120-30 milliós konzol penetrációnál volt, azt hiszem 25-30 millió a PS Plus felhasználó. Hát, tehát oké, a Game Pass-nél játszik a PC-s bázis is, ami ugye nagyon nagy. Mondjuk ennek kisebb része a gaming. Figyelj már, bocsánat. Azt még elképzelhetőnek tartom, én a cloud-dal együtt se tartom elképzelhetőnek a 3 milliárdot, soha. Én egyesetben elképzelhetőnek tartom. Nem azt mondták, hogy kb. 3 milliárdra teszik az aktív játékosok számát? Nem azt mondták, hogy a... Ja igen, ez volt valami ilyesmi, hogy a gamingben bármilyen szinten jelenlévő emberek száma ennyi. De ebből szerintem 2,5 milliárd mobilon játszik. Nagyon hipotetikus. Ezt tudod, mit jelezhet erőre? Mit? Mikor lesz szerinted 3 milliárd előfizetője a Microsoftnak a Game Pass-szel? Szerintem 3 milliárd a Windows nem használnak. Amikor mindenki a Game Pass-re fog előfizetni. Tudsz bármi más olyan szolgáltatást, ami egyedülalkodó? Abszolút. Tehát aminek nincs konkurenciája, semmi. A NAV. Ez nem szolgáltatás. Figyelj, aminek nincsen... Nem lehet. Spotify. Tidal. Mi? Tidal, vagy Tidal, vagy hogy a fasz. Most hallott tőled először erről. Nem lehet. Tehát erre vannak a trösztellenes törvények. Nem is lehet. Nem kell, hogy trösztellenes... Nem. Az trösztellenes dolgokra van, de például az, hogy te, van egy platform, ami sikeresebb mindenki másnál, az... Persze, vannak egyébként olyanok, mondjuk, mint a, ilyen podcast felületek, meg ilyen szarok. Nem nagyon engednek egyébként senkit, mondjuk, egy adott ágazatnak az 50 plusz százalékát birtokolni. Valamit mindig kitalálnak rá. Tessék. Tudom, hogy vannak ilyenek, tehát nem azt kell mondani, tehát amikor azt mondom, hogy mondjuk egy piacnak lefedi valami mondjuk 70%-át, akkor nem azt jelenti az árnyalás, hogy de a 30%-on oszkozik másik 20 szolgáltató, tehát van konkurencia. Jó, de te konkrétan azt mondtad, hogy amikor egyeduralkodó lesz. Igen, egy dolog, egy esetben lehet egyeduralkodó, hogyha összeroppantja a játékipart maga körül. Vagy mindenkit maga alá szépen besorol. Ebben gyakorlatilag mondhatja azt, hogy ebben nem kell, hogy a Nintendo sok benne legyen, hanem a Nintendo továbbra is a víz a kávé mellett. Tehát neki az a fontos, hogy abban a kávéban ne legyen senki más. Hogyha meg tudja ezt csinálni, hogy kényszeríti a Sonyt mondjuk egy olyan árharcba, amit a Sonynak az önerejéből kell kigazdálkodnia, már pedig önerőből szeretjük a Sonyt, meg imádjuk a Sonyt, de lássuk be, hogyha beleviszi egy árharcba a Sonyt a Micro, azt nem fogja tudni tartani. Itt egy élő példa. A Sonynak ebben a mostani gazdasági helyzetben, ugyanabban a gazdasági helyzetben, ami sújtja a Microsoftot is, árat növelt a konzolnál. Tök hivatalos, a Micro jelezte, nem fog árat növelni a konzolnál. Miért? Mert őt nem érinti az infláció. Nem a fasz nem. Azért nem, mert a Microsoft van olyan tőkeerős, hogy nem szorul rá, hogy növelje a konzolának az árát. Mert be tudja nyelni ezt a veszteséget, mert pont leszarja. Na most, hogyha ilyen erő viszonyok lesznek, én simán el tudom képzelni azt az állapotot, hogy Pekter egy olyan jóslatot tett, ami nem biztos, hogy így lesz. Nyilván ez egy jóslat, de ez a 3 milliárd akkor következhet be, ha nincs a Sony a porondon. Zoli, párhuzamot vonnék, és ellent is mondanék ennek. Ha mész az utcán, mindenkinek Windows Phone-ja van? Nem. Microsoft betört anno egy meglévő szereplőn keresztül a mobil piacra, több pénzük volt, mint bárki másnak, aki ott volt. Jó, ott volt. Volt Apple, mondjuk. De kivonatolva, mondjuk mindenki más lenyomhatott volna a faszba. Erre mi történt? Végtelen pénzzel? Jó. Eltűntek. Az is van, hogy a Microsoft nem gondol komolyan. Aki látta a Windows Phone-t, az tudta, hogy a Microsoft nem gondolja komolyan ezt az egészet. De komolyan gondolták. Felvásárolták a Nokia-t, majd elengedték a Nokia-t. Tehát ugyanazt csinálták vele, mint a Mixerrel. Na, ez amiből gondolod, hogy ez majd máshogy lesz az Xbox-nál? Azért, mert ehhez azért sokkal több ideje foglalkoznak az Xbox-szal. Sokkal mit, jobban. Mi számít hosszú időnek? Hát ez például. Hát, hogyha azt veszik, hogy mennyi ideig volt ott a Mixer, mennyi ideig volt ott a Nokia, akkor mindenképpen hosszú idő, mennyi ideje az Xbox-szal szüttyögnek. Az Apple meg azért, bocsánat, azért, 20 éven keresztül gyártotta csak Intel processzorral a eszközeit, aztán azt mondták egyik napról a másikra, hogy üdv, csináljuk a sajátunkkal. Ez nem jelent semmit. Bocsánat, még egyszer, micsoda? Ez az Apple-nél, amikor ugye a Power Mac-ekről átálltak, és mindent Intel processzorral gyártottak, azt is csinálták 20 évig, amire azt mondta, hogy hú, hát 18 éve csinálják, de mindig így lesz. Azt nem. Ennyi volt. Jó, mondjuk ez az elég sok minden közre játszott időközben. Nintendo nagyon sokáig nem egyeduralkodó volt, de mondjuk gondoltad volna, amikor két szereplős volt a piac a Nintendo és a Sega között, hogy a semmiből jön a Sony, bedob egy új konzolt, és nem, hogy piacvezető lesz, megveri a másik kettőt, aki alapból elosztotta maga között. De olyan érdekes, hogy ebben a változásban hiszel, de abban a változásban nem hiszi, hogy a Sony játékai előbb-utóbb kiköthetnek Game Pass-en, pedig a Death Stranding pont ennek az előfutára. Nem látom. Nem látom. Abban igazad van, hogy igen, akkor valószínűleg mikor a Sega mondjuk az amerikai piac 60%-át birtokolta, senki nem gondolta volna, hogy a Sega játékok Nintendo-ra meg fognak jelenni két generáción belül. Ehhez kellett mondjuk az, hogy belépjen egy új szereplő. Azért a gaming piacon nem fog új szereplő belépni. Láttuk, hogy mi lett azzal, aki megpróbálta. Ja, hát igen. De a Stadia például. Az sem volt egy különösebben komoly próbálkozás. Tehát ott lennie kellett volna például stúdió felvásárlásnak, vagy bármi, hogyha a Google-nél. És azt sem mondhatod, hogy ott nem volt elég pénz. Jó, volt pénz, de azért, szóval, ha nem akarsz valahol komolyan jelen lenni, és a Stadiánál pont az látszott, hogy tessék, lássék mód. Azért egy Google léptékkel az, hogy felvásárolsz két indie csapatot, tartasz mondjuk egy showcase-t, ahol megmutatod a játékaidat, az azért távolról sem nevezhető komolynak. Micro is így kezdte. Nem véletlenül volt az, hogy a Stadia elrajtoltatásánál már arról beszéltek, hogy mikor fog beszállni a Stadia, mert ez pontosan olyan a bátortalan próbálkozás volt a Google részéről, mint az a listányi fasság, amit szintén elrajtoltattak, majd valahol el kell kezdeni, hogyha belegondolsz, hogy igen, most már mondhatjuk azt, hogy hova nőtte ki magát a Bungie, és ugye több milliárd dollárért húzta őket be most a Sony, a Micro például velük kezdte, amikor belépett a konzolpiacra. Hozzáteszem, az Apple-től szedték el őket, és akkoriban nem, azért nem volt olyan hangsúlyos, tehát behúzta a Bungie-t a Micro-t, ki a faszom az. Gyártott 8 darab no-name FPS-t Apple gépekre, meg tervezett egy stratégiai játékot, amiből végül lett a Halo, de azt se tudták, kik azok. Aztán most, ez módosult. Most nem tudom összerakni ezt mi ellen, vagy mi mellett mondod ezt a példát. Ezt amellett mondom, hogy most azt mondod, hogy mert hogy ilyen indie fejlesztőket vásárolt össze a Stadia, mert azok voltak elérhetőek, ettől függetlenül erre fel lehetett volna építeni egy nagyon jó szolgáltatás. Hát azért a Google, pénz is volt. A Google-nek a pénzével azért nem csak az indie stúdiók közül lehetett volna válogatni. Nem, de most mi a tökömnek vennél meg mondjuk egy Electronic Arts-ot? Tudod, mi mutat komolyságot? Például, amikor az Amazon azt mondja, hogy fogja magát, és hát ő komolyan gondolja, hogy felduzzasztja a filmkínálatát, megveszi a Metro Goldwyn Mayer-t úgy, ahogy van. Nála vannak a James Bond jogok, a Rocky jogok, meg amit még akarsz, mindenféle szar. Uh-huh. Na, az például egy komoly lépés. Az, hogy a Google azt mondja a Stadiára, hogy fölvásárol pár ilyen 10 fős indie csapatot, hogy az majd futtatja a Stadiát, ezek komolytalan dolgok. Ezek nem azt jelentik, hogy ők tényleg komolyan számolnak ezzel, hanem hát ez is egy projekt, ez egy startup. De nem azt mondod, hogy alapvetően a Micron-a és a szolgáltatást kell eladni, nem? Igen. Ennél komolyabb tartalom szerintem ott sincs mögötte. Sokkal. Nincs. Nekem egy sokkal messzebb medőbb problémám van egyébként a Game Pass-szel. Én úgy gondolom, hogy azért is kellhet majd a 3 milliárd ember, hogyha beérjen a dolog, mert szerintem egyébként a Game Pass nem fogja megérni. De pont az az érdekes, hogy ugye a Netflixnél is... Ebben az esetben már xCloud-ról beszélünk, ugye? Tehát ez teljesen más. Legyen mondjuk az xCloud. De azt mondjuk az X, hogy akkor, hogyha beérik a felhő, akkor lesz 3 milliárd ember. Tehát benne van az xCloud-on kívüli is. De mondjuk azt, hogy oké, csak a nézők, mert igazából csak a játék elérésnek a módja. De alapvetően ugyanúgy egy szolgáltatástól beszélünk. Na most, amilyen példák vannak előttünk, az sokkal kevésbé számítás igényes. Például egy Netflix, például egy HBO Max, például egy Amazon Prime, meg egy ilyesmi. Na most azt látjuk, hogy azért a Netflixnek van 200 plusz millió előfizetője. Ugyanúgy lapátolja a tartalmat a library-jében. Az, hogy miért azt hagyjuk. Azt hagyjuk, de ugyanúgy kell, mint ahogyan a Game Pass-nek. És az a Game Pass szolgáltatáshoz képest lényegesen egyszerűbb, amivel élnie kell, mert ott csak egy irányú adatszolgáltatás van, nagyon néha kell valami impulzus visszahozni. Nincs olyan ping igénye a dolognak, hogy mit tudom, hogyha online játékot játszol, mondjuk a latency ne legyen kimutatható. Milyen érdekes egyébként Bocsánat, csak ezt a gondolatmenetet még befejezem, hogy honnan vagyunk olyan biztosabb benne, hogy egy ennyire egyszerű szolgáltatás a Netflixnél, 200 plusz millió előfizetőnél nem térül meg, akkor honnan vagyunk olyan biztosak abba, hogy mondjuk 200 millió előfizetőnél egy sokkal komplexebb szolgáltatás, mint a Game Pass, az meg fogja érni a Microsoftnak. Szerintem, ha simán ezt tesszük, és csak exponenciálisan húzzuk tovább a vonalat, a Micronál ez még 200 millió előfizetőnél sem lesz pluszos. Ha a jelenlegi formájában csinálják, igen. Akkor igen. Akkor igen. És akkor nem. Nyilván, tehát itt előbb-utóbb itt is nyereséget kell termelni. Egyébként nem is hülyeség, hogy felhoztad ezt a VOD szolgáltatást, mert egyébként ott meg pontosan az látszik, hogy próbálnak meg konkurálni egymással a különböző szolgáltatók, és ott azért van jó pár nagy, exkluzív tartalom. Ott nem látod azt, hogy mondjuk egy sorozat fenn van 6 helyen. Uh-huh. És úgy látsz, és ez a befolyásoló tényező. Miért fizetett rengeteg ember elő a Disney Plus-ra? Nem, bekerültek például a Marvel filmek. Holott ott is lehetne mondani, hogy hát a legjobb mindenkinek az lenne, hogyha bárhol meg tudnád ezeket nézni, nem? Érted? Más az el tudod-e azt képzelni, hogy mondjuk a Netflix azt mondja, hogy még mondjuk bukik 20 millió, 50 millió, 100 millió előfizetőt, és azt mondja, hogy a saját tartalmait elkezdi betolni Disney Plus-ra is, vagy HBO Max-ra, vagy Hulu-ra, vagy faszom tudja mire. Mert hogy az hoz neki bevételt. Igen, ez egy jogos felvetés, hogy például miért éri meg, hogy például a Disney kisajátítja a Marvel tartalmakat a saját területére, és például mondjuk a Sony-nak miért érné meg az Xbox felületre. Szerintem itt a monetizációs különbségek vannak. Meg máshogy működik szerintem. Az a baj, szerintem egy picit fordítva ülünk a lovon. Tehát, hogy belementünk ilyen dolgokba, hogy milyen jó lenne, ennek ennyi lenne, meg ott lenne minden, meg ezek. Tudod, mi lenne a legjobb? Hogyha lenne mondjuk 8 szolgáltatás, ami valamilyen szinten mindegyik a saját módján tud konkurálni a másikkal, mert az vinni elő a piacot. Akkor mennének lefele az árak, akkor kapnánk jobb tartalmat. Igen, benne van az, hogy lehet, hogy mondjuk nem egy dologra kéne előfizetni, hanem 2-re, 3-ra, de még mindig jobban járnál, hidd el, minőségügyileg biztosan, mint ha mondjuk csak egy szereplős piacnál abszolút, de 2-3, ahogy megyünk föl, mert ezt látod, VOD-nál is, hogy az Amazon is legyárt egy boys-t. Van nagyon sok szar tartalma, de mondjuk én azzal, hogy az egyért fizetem a Prime-ot, mert az nagyon jó, azt akartam nézni. Vagy a Netflix a Witcher-t, vagy a Disney a She-Hulk-ot, nem mondjuk, az persze. Az példa, de mondjuk az Obi-Wan-t. Érted? Igen, pont én voltam az, aki párhuzamot vonta a két volt fajta között, de mégis én nem látom azt a fajta összefüggést, ami egyenesen igazolná azt, hogy miért éri meg? Valamiért Disneynek jobban megéri saját magánál tartani a Marvel dolgokat, a Marvel brendeket, és az összes Marvel franchise. Miért ne tartaná ott? Hát basszus, fizetett ért egy valak pénzt. Pontosan. Pontosan. De mégis azt látni mondjuk, hogy ez például a Sony-nál, mondjuk ő is csinálhatná ezt, magánál tarthatná, PC-re se kéne kiadni. Hiszen azt mondhatnád, hogy aki PC-n akar játszani, vegyen PlayStation-t és fizessen az én szolgáltatásomért. Ugyanagyon sokáig ezt is csinálta, csak most már rájöttek, hogy lépéskényszerbe kerültek. Azzal, hogy a Micro elkezdte tolni az összes játékát PC-n, meg kellett nekik is lépni, és azt azért realizálták ők is, hogy nem direkt konkurencia nekik a PC, és nincsen párhuzamos megjelenés, még most sem. Most már legalább van PC-s megjelenés, párhuzamos megjelenés, így sincs. De azért az a fajta konkurencia az azért nem olyan. Tehát az nekik plusz pénz. Így is buknak ott is el, lehet vitatkozni, hogy mondjuk a kalózkodás ilyen szinten az elvett pénze, vagy amúgy sem venné meg, de egyelőre náluk ez egy bővülő piac ott, abból nekik csak plusz jövedelem van, és meg kellett lépni. Tehát ez a kellemest a hasznosát, tehát így is úgy is meg kellett volna lépni, pont az Ultimate Game Pass miatt, de most még egy csomó pénzük is jön be belőle, oké, meg nem direkt konkurencia. Tehát a PC-en szinten nevető harmadik, mint a Nintendo, csak a Nintendo-t az így, az mondjuk a, még ti itt kajátok hárman, addig ő ott a sarokban ül is jövök. Megint más. Nem tudnék egyenesági érvet hozni az ellen, de most ugye kifejezetten a videójátékok részről beszélünk, és azt hittem, hogy egy perces lesz ez a Michael Pachter rész. Én is. De... Mindig szerintem lenduljunk túl, mert nagyon elmélyültünk ebbe, és erről már egyébként is sokat beszéltünk. Jó, beszéljünk egy olyan példáról, ami egyébként tök jól mutatja azt, hogy mennyire aláhúzható mindaz, amit mondtunk, és a Microsoftnak a pénzügyi szemléletmódja a Game Pass-szel szemben. Ez egy érdekes info. Csak hogy értsük, hogy milyen mértékben nem számít a Microsoftnak, hogy mennyit investál a Game Pass-be. Egyelőre. Utána is ennyit fog, de nektek is többbe fog kerülni. No, átveszed itt a szót, vagy... Jó, igazából ez egy ilyen érdekes kis szösszenet. Annyi van, hogy van egy Cooking Simulator, egy ilyen főzés szimulátor című játék Game Pass-en, elérhető, semmi extra, mindenféle recepteket kell csinálni. Ez a szimulátor sorozat egyébként dögöm, mint ugyanaz a fejlesztő stúdió csinálná az összeset, a busz szimulátortól kezdve a vonat szimulátoron át a fűnyíró szimulátorig, a Power Wash szimulátor, most ez a Cooking Simulator, de ugyanaz nagyjából. Na most... Ezeknek a komplexitását szerintem nem nagyon kell senkinek sem részletezni. Főleg egy főzőszimulátor, tehát ott azért nem kell mondjuk kiszámolni a emelődarunak a fizikáját, hogy jól működjön. Pontosan, tehát azért az, hogy krumplit hogyan lehet felszeretelni, ez szerintem egy ilyen közepesen képzett 3D Max szakember egy délután alatt összerakja. Most így, bocsánat, de ezek tipikusan ilyen játékok. Na most azért, hogy ez a játék bekerüljön a Game Pass-be, ez annyi, vagy ez nem kevesebb? Miért egy több. Ennyi. Ezért a Microsoft 600 000 dollárt fizetett, több mint $500 000 fizetett azért, hogy bekerüljen ez a játék a Game Pass-be. És az, hogy ez mit jelent a stúdió számára, ezt meg kérlek... Igen, tehát ez konkrétan a teljes éves bevételüknek a 25%-a volt. A tavalyi évre, egész évre. A fejlesztő stúdiónak. Igen. Ez a Cooking Simulator. Cooking Simulator. A főző szimulátor. Úgyhogy ez csak hogy úgy érezzük, hogy amikor a Micro mondjuk azt mondja, hogy ez és miért fizetett ennyit, hogy exkluzív legyen? Vagy, nem, csak hogy bekerüljön a Game Pass-be. Ja, tehát ez kint van minden másra. Ez mindenre is van, persze. Ja, jó, oké. Okay, hát nem kell félteni a fejlesztőket, én felírtam, hogy azért a fejlesztők annyira bíznak ebbe a brandbe, hogy konkrétan semmi mással nem foglalkoznak, még folytatásra se, viszont 2 év alatt ki tudtak tolni 5 DLC-t, meg egy VR verziót. Akkor jön a medvehagyma DLC. Ez nem az Inner Slot szindróma, tudod? Ja. ők szeretik a pénzt. Most mindenki számoljon utána, hogy az mennyi bevétel egy ilyen cooking szimulátoros csapatnak, hogyha a 600 000 dollár az a 25%-a volt a bevételüknek. Nem mehet annyira rosszul, hogy kézműves köcsök DLC-t, meg a aludt egy DLC-t, meg a faszom tudja, rántott krumpli DLC-t kitolod $10. Ja, az ez úgy... Biztos tudsz macis, szívecskés skint. Jó, ne legyél egyre leereszkedő, hát látod, a dolgoznak rajta. Ja, büszke vagyok rájuk, tehát, hogy ez effort. Ezt így belerakják. De egy most komolyan, tehát így mondjuk összerakja valaki mondjuk egy cooking szimulátort. Tehát ennél kevesebbért is megéri mondjuk egy ilyen játékot csinálni. Hogy az, ez nem tudom, hogy ez az a játéke, de emlékszel még arra a... Igen, mondjad, csak számolok valamit, mert ez nem hagy nyugodni. Hogy mennyi pénz ez? Aha, ez jó magyar forintban, ez kérlek szépen 240 millió forint. Az nem rossz. Az nem rossz. Negyed milliárd forintért? Egy jó cooking szimulátor? Úgyhogy az asszetteket a krumplival, a paradicsommal, meg a többivel le tudod szedni valami külső adatbázisból, mint tanám én szotyiért. Jó, egy párat meg kell hozzá csinálni, lehet, hogy pont olyan fakanál nincs, amilyet szerettél volna, de a nagy részét egyébként meg bázd meg, negyed milliárd forintért. Hát persze, hogy csinálsz cooking szimulátor. Emlékszel arra a... Hogy is hívják a Micronak az indie... Runner. Indie show készét? Indie show készét. ID Xbox. Ha? Emlékszel arra 4,5 órás ID Xboxra, ahol valamilyen főzős szarjátékot mutogattak, vagy fél órán keresztül. Nem ez volt. De ellen gondolkodok, hogy ez lehet, hogy ez volt, amit ilyen hárman fejlesztettek, és ugyanaz a másfél perces trailer volt loopolva fél órán keresztül, miközben a két csaj beszélt arról, hogy 3D Max-ba hogy tervezte meg a köcsögöt. Erről most így pont ez jutott eszembe, hogy ez valaminek akkor már egy felvezetése lehetett. Az majd visszakeresem, az borzasztó volt. Az volt az, amit van minden streamer feladott, és senki nem közvetítette végig. Mi se, pedig mi sem 4 óra. De mi tartott, mi bírtok a legtovább az, de ja, még mi sem bírtok végig. Rettentően rossz volt. Na mindegy, úgyhogy csak úgy, hogy érezzük. Ti szeretnétek egyébként 250 millió dollárját, hogyha hárman lennétek. Fejlesztenétek főző szimulátort? Az 200 millió. 200 millió forint. 250 millió forintért. Ez nem rossz pénz még ma sem. Tehát 250 millió forintért azért, hogy megcsinálnátok egy konyhát, nem? Vágópulta. Ezért csak az alapjátékot adom. A DLC-hez platon. Ja, nyilván a DLC. Ja, de ezért csak 250 millió forintért csak a Game Pass-be adjátok. Minden más a teljes áron értékes. Ja, igen, 70 euró. Ja, de... Next Gen patch. 60 FPS-sel keverheted a habot. Meg 4K-ba, meg rétrészel a bödön alját. De azon vajon egyébként neki állnak pattogni, hogyha mondjuk nem elég magas a gázláng? Tudod, mert a fűnyíró szimulátornál gond volt, hogy nem elég magas a fű. Ja, ez egy professzionális. Igen. Gordon Ramsay lehúzza a cooking szimulátort. És akkor kevesebben veszik? Vagy így már nem elég hiteles? Hát nem tudom. Julianre lehet vágni vajon a... Ha ez egy Michelin csillagos séfek, akkor már nem veszik meg a cooking szimulátort? Nem, akkor már nem. Fú, bazd meg. Na, de akkor beszéljünk még egy érdekességről. Na, van Game Pass. Ugye most elég sokat fogunk beszélni a Game Pass-ről. Konkrétan ez az utolsó blokk, amikor beszélünk a Game Pass-ről. A Microsoft? A Microsoftnál. Mi? Ja, nem akarták megszakítani, mert mondja. Az a hír járja, van egy Alumia Italia nevű Twitter fiók. Imádom a Twittert. Tehát... Honnan tudod, hogy létezik ilyen? Én? Nem fölmentél. Nem. Én rajta tartom az ujjamat a pulzuson. Érzem a lüktetést. Az aranyeredem, mi? Az aranyeredem. Tehát ez az Alumia Italia nevű Twitter fiók, ez egy megbízható Xbox szivárogtató felület, ahol néhány napja semmi más nem történt, mint hogy kirakott az illető egy darab logót a Twitterre. Ez a logó nem más volt, mint a Ubisoft Plus. Semmi más nem volt körülötte. Na most, ebből szányra kapott egy hír, hogy csak nem az van, hogy a Ubisoft Plus érkezik a Game Pass-re, mint integrált szolgáltatás, ami csak azért lenne érdekes, mert januárban már nyilatkozott a Ubisoftnak a Business Integration Vice President, tehát azért, akinek... Beszéltünk itt róla szerintem. Tehát aki mondjuk ez irányú dolgokban, az eléggé képben kéne legyen, és most januárban, tehát idén januárban még azt mondta, hogy szó nincs arról, hogy a Ubisoft Plus bekerüljön a Game Pass-be. Jó, az Electronic Arts főnök is azt mondta, hogy őnek most nagyon jól megy minden, úgyhogy lehet, hogy mégse adják el magukat, azt mondja, pont ma volt a hír, hogy de lehet, hogy mégis. Azt a kérdőt mégse. Egyelőre úgy néz ki, igen. Úgyhogy? Figyelj, a Ubisoftos játékok folyamatosan kerülnek be. Kérdés, hogy mondjuk megtörténik ugyanaz a PlayStation Plus-szal, vagy mondjuk csak a Game Pass-be kerül be. Ami már csak azért is durva, mert szerintem a Ubisoft Plus Premium, nem tudom, hogy a faszomba hívják, az alapból többbe kerül, mint a Game Pass. Valami nagyon-nagyon nem éri meg. 15 dollár talán. Nem, akkor nem, de... Szolgáltatásnak nem rossz az, se én nem fizetnék érte. Hát én se. De ha integrálják a Game Pass-be, azt megköszönöm. Van egyébként olyan Ubisoft játék, ami nincs benne Game Pass-be? De az AC-k azok nagyjából benne vannak, nem? Pont a Rainbow Six Extraction kapcsán faggatták ezt a Chris Earlyt, ezt a Ubisoft VP-t, hogy akkor most ezek szerint Ubisoft Plus-t is fogják integrálni, és akkor mondta, hogy nem, hát nincsenek ilyenek tervben. Lehet, nem ez lesz már neve. Ja. Vagy a Ubisoft Plus-ba integrálják a Game Pass, na? Na, egy nagy csavar lenne. How the turntables. Na, beszélj kérlek a Halo Infinite-ről, mert nem mehet el Reflektor Infinite hír nélkül. Tatankáról? Tatankáról. Beszéljünk a Tatankáról. Ismét újabb információ szivárgott ki a nem létező Battle Royale módból, ami létezik. Uh-huh. Ugye ez a Tatanka kódnévvel fut, és valószínűleg a Season 3-as frissítéssel fog bekerülni a Infinite-ba. Uh-huh. Tehát valószínűleg hamarabb, mint a mondjuk a Coop, vagy a Forge. Mert ugye a Coop az még mindig csak beta jelleggel működik, nem? Úgy tudom, hogy igen. Na. Twitteren szivárgott ki egy kép, ahol szépen fel vannak sorolva körülbelül 6 vagy 7 mód. Na most ezt úgy értsétek, mint amikor akartok belépni Warzone-ba. Tehát ez a ketten mentek, vagy hárman mentek, meg ilyenek, öten hasonlók. Illetve konkrétan egy felirat, hogy üdvözlünk a körben, vezess győzelemre a csapatodat, úgyhogy te maradsz az utolsó, vagy ti maradtak az utolsók. Na most ez így, ja, ez Battle Royale. Tehát, hogy igen. Erre mondta a Street Force, hogy nem, ilyen nincs. De tudod, miért mondta? Na. Mert akkor számon lehetne rajtuk kérni, hogy fejlesztenek ilyet. Nem, mint hogyha egyébként szerintem a Halo Infinite Multi nagyon sokat segíten a Battle Royale, de lehet, hogy visszahozna pár embert. Egyébként én kétlem, de az igazság annyira... Egyébként én akkora időzíteném, amikor megjelenik a Modern Warfare 2. De az biztos, hogy segítene. Vagy a Warzone 2. De tényleg maga lehet ráfogni, hogy azért nem megy, mert a Warzone elhappolta a játékosokat. Még lehet jó játékot kéne csinálni. Csak tipp. Ennyi. Én arra még nem hallottam egyébként, hogy jó játék bukott volt. De olyanról hallottam. Na mindegy. Elkapott. Ez a fixe ideje, hogy nem tud bukni ilyen játék. Nem, az a fixe, abban reménykedek, hogy az legalább igazolásra kerül, hogy jó játék nem szokott bukni, de sajnos szokott. Szokott. Sőt, szerintem többször volt olyan, hogy jó játék... Az akkor volt még, amikor a AAA játék tudott bukni. Az a baj, hogy szar játék is volt már nagyon sikeres. Ja. Na mindegy. Bár ez önellentmondás, mert érted, valami ilyen sikeres lett. Igen. Diablo Immortallal is sokan játszanak, akkor az egy jó játék, nem? Végül is igen. De figyelj. Legalábbis megtérült mindenféleképpen. De ha már. Felmerült az Immortal, akkor beszéljünk a Diablo 4-ről. Beszéljünk a Diablo 4-ről. Mégpedig kiderültek róla dolgok. Redditre került fel német nyelven egy olyan poszt, ahol egy német nyelvű felmérés volt a Diablo 4-el kapcsolatban. Egyébként olyannyira hiteles volt, hogy itt szinte azonnal törölték. Hogyhogy nem. És olyan dolgok voltak benne, ami alapján lehet következtetni arra, hogy hogyan... milyen jellegű mikrotranszakciók lesznek a Diablo 4-ben, mert azok lesznek. Uh-huh. Ugye? Ne legyenek illúziók. Ne legyenek illúziók, főleg az Immortál után ne legyenek illúziók, sőt, szerintem az Immortál sikere ezen még módosítani is fog, ne legyen igazam. Elvileg 3 különböző módon fog, vagy áron fog megjelenni a játék. Nyilván gondolom lesz egy alapverzió, egy digitál deluxe, meg egy collectors, vagy nem tudom, ez nem is annyira lényeges. A másik, hogy kiderült, hogy lesz benne Battle Pass, amit a következő képen reklámoznak, hogy fizess Battle Pass-t, hogy prémium dolgokhoz férj hozzá, majd gyorsan tisztázzák, hogy a prémium dolog nem azt jelenti, hogy te előnyökhöz jutsz, hanem ezek szigorúan kozmetikai jellegűek. Aha. Jó. Illetve lehet tudni, hogy ez egy mikrotranszakció is lesz benne bőven. Itt az Immortál ellentétben elvileg egy darab prémium fizető eszköz lesz, az úgynevezett Platinum, ami elvileg szintén csak kozmetikai jellegű dolgokra kerül majd felhasználásra. Csak lehetne egy mondani, hogy figyelj, játékot nem befolyásolja semmilyen szempontból, belefér. Ja, csak eddig egyetlen egy Diablo sem volt, még ilyen jellegű mikrotranszakcióval sem telenyomva. Igen, a Diablo 3 a megjelenéskor benne volt a Marketplace, aha, amiből azért ugye nyakadt be bőven a Blizzard, de el tudott-e azt képzelni, hogy egy olyan játék, ami ugye alapból lootra van kiegyezve, uh-huh, minél jobb lootra. Uh-huh. Ugye ezt megmutatta ez, és ott szerintem az átlag Diablo játékos egyébként pont leszarja, hogy például hogy néz ki a karaktere, minél jobb statot akar grindolni. Az, hogy most csillog-e a buzogány vége, vagy nem, szerintem annyira nem mérvadó. Ha viszont nem tudná a Blizzard, hogy igenis de, mert mondjuk azért ott egy plusz statot mondjuk hozzáad, vagy valami hasonló, akkor már nyilván értelmet nyer, és mondom, senki ne gondolja azt, hogy az immortál sikere után nem fogja valahogy belerakni azt, hogy imbalanszolja ez a fizetős rendszer a Diablo 4-et. Biztos vagyok benne, mert az Immortál mutatta meg azt, hogy igazából a játékos nem érdekli. Fog miatt rinyálni? Ja. Meg fogja venni? Ki fogja fizetni? Ki? Ja. Sikeres lesz a Diablo 4, és kurva sokat fog keresni belőle a Blizzard, azon keresztül az Activision, és azon keresztül a Microsoft. Melyikes ez a... Nemrég jelent meg egy hasonló módon, vagy hasonló játékmenettel bíró koreai játék, ami iszonyat nagyot ment Steamen. Na és ott tipikusan P-val mögé van minden zárva, aztán meg leszarják és fizetnek érte, mint a katonatiszt. És ott is unbalanszolja a gémet. Továbbra is mondom, hogy szűk kör vagyunk. A mikrotranszakció senkit nem érdekel, fizetnek érte. Ezzel nincs is gond, mert nagyon sok játék egyébként tudja ezt jól implementálni. Nekem általában azzal szokott bajom lenni, amikor felborítja a játék egyensúlyt. De egyébként ebből is csak panaszkodnak az emberek, de ugyanúgy fizetnek érte, mert nyilván, mikor kifele azt kommunikálod, hogy persze, hát téged abszolút felháborít az, hogy hát tönkreteszi a játékot ez. De hogy háborítja fel. A lófaszt megveszed, és utána rommá vered azt, aki csóró. Igen. Hát az már mekkora király vagy. A ruppótlanokat. Nem, mert igazából tényleg így működik. Tehát őszintén, tehát kezeljük a dolgot reálisan, tehát azért a gaming community az tipikusan az, akitől nem áll távol a toxikusság. Tehát most komolyan el tudjuk képzelni azt, hogy valaki nekiáll tömegesen, vagy valakik nekiállnak tömegesen hisztizni azon, hogy de hát szarásig van mikrotranszakcióval egy játék, és ez megborítja a játék egyensúlyát. De hogy is. Na Zoli, viszont most már láttam, beírták pár a chatre, hogy egy fél másodpercet szenteljünk neki, hogy elvileg akkor jön majd PlayStation-re a Discord voice chat. Nem is jöhetne jobban, ugyanis én nem szeretnék az új kódba megint úgy kommunikálni veletek, ahogy eddig tettük. Messengeren? Hogy kibaszott, két fülhallgató van rajtam, és messengeren keresztül, mert a in-game voice chat crossplay nem borzalmas. Pepan, köszönjük szépen. Másik dolog meg az, hogy jól emlékszem, hogy azt mondtad, hogy te Xbox-ra veszed meg, igaz? Xbox-ra vettem meg, igen. Akkor mondjuk azon nem sokat segít, hogy a PlayStation-on működni fog a Discord voice chat. Figyelj! De akkor legalább Discordon jöjjünk össze, nem Messengeren. Légy szíves. Jó. Engem ez nem zavar. Tényleg nem zavar. Nyugtass meg, hogy Norbi nem Xboxon fog játszani. De. Oké. Most mindenki más is. Akkor... Neked is Xboxra kéne megvenned. Vagy majd utána valamikor veszek Xboxot. Vagy a PC-s Game Pass-be. Igen, az én PC-ben biztos jól futna. Na mindegy. Van ilyen is. Figyelj, én csak tuti konzolra veszek dolgokat. Csak a Call of Duty-t vettem meg Xboxra, minden más PS-re, hogyha ez számít. Nem tudom, mi motivált, hogy Xboxra vedd meg, de oké. No. Később akarsz vele játszani, tudom én. Nem ragaszkodom, tudod, a bétához. Majd akkor legalább látnál a játékból valamit. Na, beszéljünk a Toys for Bobról. Jó. Toys for Bob, Activision Blizzard csapatról van szó. Ugye őket onnan ismerhetitek, hogy utolsó két munkájuk az ugye a Spyro Reignited Trilogy volt, illetve a Crash Bandicoot 4, It's About Time, mind a kettő multiplatform, mind a kettő kiemelkedően jól sikerült, és jól is fogyott. Ugye előtte ők a Skylanders szériával foglalkoztak, És ugye már sokszor panaszkodtam amiatt, hogy hát arra a sorsa jutott, mint a legtöbb Activision Blizzardos csapat. Elmentek kodot kapálni. Aha. Kiderült, hogy ez nem biztos, hogy igaz, vagy nem teljesen igaz, ugyanis meg kiraktak Twitterre egy ilyen Hall of Fame-et gyakorlatilag, tehát úgy nézett ki, hogy 20-valahány játék van ott felsorolva egy ilyen tabon, hogy ezeket csinálták, és akkor ott volt, hogy egy 22-es, hogy de azért van még itt hely. Jöhet egy bejelentés esetlegesen. Na most, mi lehet ez? Legrosszabb esetben ott meg fog jelenni az új kód, hogy ebbe is besegítettek. Oké, én ezt egyébként annyira nem szeretném meg. Ugye nem is adná magát, tehát hogyha visszanézed, hogy milyen játékokkal foglalkoztak ők, és mit csináltak sikeresen, azok között nem nagyon van FPS. Uh-huh. Úgyhogy én most egy Spyro folytatást szeretnék. Úgy, ahogy tudták folytatni a klasszikus Crash trilógiát, az It's About Time-mal egy hasonló léptékű és minőségű Spyro folytatást szeretnék. Ott vannak a jogok, ki lehet adni bármire. Szerintem a Spyro Reignited Trilogy iszonyatosan jól sikerült, úgyhogy én bízom benne, hogy ez lesz. Most, hogy ők is kodot reszelnek, lehet, hogy jó lesz az új kod. De ők nem a mostani kodot reszelik, hanem valami később. Aha, jó. Maradunk a Call of Duty-nál, ugyanis megjelenési részletek érkeztek. Hát, hogy, ugye, azt tudjuk már, hogy a Modern Warfare 2 mikor fog érkezni, viszont vannak további dátumok is. Így van. PlayStation, ezen most csak gyorsan végigmegyünk, mert körülbelül tényleg ennyi a hír. PlayStation Open Beta, magyarul, ha megvetted a Digital Deluxe kiadást PlayStation-re, akkor Open Beta szeptember 18-tól 20-áig, szintén, hogyha rendelkezel ezzel a kiadással, 20-ától hozzáférsz a single player tartalomhoz. Érdekes, ez az első, hogy a Kodi egy csinál, hogy a kampányhoz hamarabb hozzáférsz, mint a multihoz, illetve mindenki számára pedig a multiplayer launch október 28. Mert mikor jön maga a játék? Október 28. Jön multilancsnál mind a kettőnek a megjelenése, ugye? Így van. Ah, jó. Úgyhogy... ja. Egyébként az a kurva drága a Call of Duty, ha úgy veszed meg, hogy... Digital Deluxe mennyi, 35 000? Nem, arról beszélek, hanem hogyha mellé baszod még a Season Pass-nak a többit. Tehát úgy veszed meg, hogy mondjuk benne legyen az első Season Pass, meg ilyesmi. Az a Deluxe. Tudom, én az utolsó kettőt mindig úgy vettem meg, hogy mikor azt csinálták, hogy két hónappal a megjelenés után a alapjátékot nem akciózták le, hanem a digitált adták ugyanannyiért, a Digital Deluxe-ot, mind az alapjáték. Nekem általában így volt Battle Pass-em, mert egyébként, ha az első Battle Pass-t megveszed, akkor nagyjából ki lehet farmolni a másodikat, utána már. Volt pak 100 euró, tehát elképesztő. Na, hány havi Game Pass árát basztad ki az ablakon? Még egyet se. 70. Én csak az alapjátékot vettem meg. És? Hát az is több havi. Hát. Ja, Game Pass. Valamint a Season Pass jutott eszembe. Nem vettél Season Pass-t? Nem. Majd első nap, igen. Zoli a spórolós. Nem veszem meg a digitális kiadást, mert az mennyi, 10 euróval drágám. Hanem megvettem a simát, meg veszek 15 eurót. Battle Pass-t. Nem basztok ki vele. Én így spórolok, jó? De az első két meccsen még nem fogom, de amikor a Vanstorm kioldja a tigris mintás fegyvert, akkor majd elirigylem tőle, és akkor kinyitom én is. A tigris mintás alsókat járnál össze. Egyébként ő csak azért vesz Battle Pass-t, nem azért, mert ki pörgeti belőle a tartalmakat, hanem odaadja Adrinak, és vele játszhatja. Ez nem igaz, ezt tagadom, ez nem így van. Nem azért veszem meg a Season Pass-t, mert hogy a tíreket akkor tudom kioldani. De nem te szoktad. De én szoktam. De hogy szoktad? Adri is játszik néha, de általában én szoktam. Hát figyelj, amikor nem velünk játszottál, akkor Adri játszott. Igen, mert lent voltam, amikor velünk játszottál, akkor kértük, hogy ne te játszál, hanem Adri. De ezt titeket jellemet. Ezt titeket minősítem engem. Úgyhogy te maximum narrátod. Nem, mert frusztrált titeket, hogy mennyire jó vagyok. Hát az biztos nem. Na, beszéljünk arról, hogy... Addig meg kell fejtenem, hogy mi volt az AB akuntomnak a belépés. Biztos nem volt bonyolult. Bár azt, hogy összekapcsoltam a PlayStation akuntommal, akkor az alapján csak beengedem. Na, beszéljünk a Starfieldről. Ja, ez csak ilyen mókás hír egyébként, hogy ki, most így a modern közönségbe így kikerült a hír, hogy már aktívan gyűjtik az embereket a Starfield rajtjára, nemes egyszerűségen azért, mert fel vannak rá készülve, hogy borzalmasan fog megjelenni, és már nagyjából bejelentették, hogy az első community patch mit fog tartalmazni, és mik azok, amiket szerintük meg ki kell javítani. Ez az, amikor ismeretted a kiadót. Meg tisztában vagy azzal, hogy jön egy játék, és már több évnyi tapasztalat fel van halmozódva mögötted, és tudod, hogy jó, akkor, ne akkor kezdjük el toborozni az embereket, amikor megjelent. Már jó előre legyenek itt, amikor megjelenik, már nem is játszunk vele, hanem kapásból a bugfix kezdődik meg. Ne figyelj, a Bethesda ilyen szinten stabil. És az meg az lesz a kommunikáció, milyen közösségi mozgató ereje van a Starfieldnek. Így is lehet mondani. Viszont jó hír a konzolosoknak, hogy a Starfield ugye már teljes egészében mod támogatással fog megjelenni, Xbox-ra is. Tehát majd oda is le tudjátok tölteni a community patch-et. Maradunk az igény. Figyelj, hogyha Mohamed nem megy a hegyhez. Akkor a hegy megy Mohamedhez. Ennyi. Azért milyen komoly lehet, tudod, amikor úgy jártod a játékot, hogy már előre építesz a mentőt övegre, miket majd dobálnak a szerencsétleneknek. Azt a kurva. Series S-re fel fog-e férni? A patch? A játék. Ugye az 500 gigás vinyóval van, ugye? Talán. Digital only. Nem tudom, én nem tudtam annyit rápakolni, még egyik konzolra se ebbekteljen. Na de! október 28. Tudom, jaj, de október 28, day one patch, mikor így felkuszik először, csak tudod, felmegy a COD Modern Warfare 2. Aztán jelzi, hogy egyébként ez csak ilyen szellemdata, még a single player-t még letölteni. Oké, akkor letölti a kampányt. Jó, akkor most letölteni a multit is. Jó, akkor letölti a multit, akkor már 300 gigánál jársz. És akkor akkor day 0 patch, akkor az 250 giga, javít 3 zászlót, meg 2-t hozzáad, az is feltölti, meg bugfix, vagy valami fasság, és akkor ott vagy, hogy így nálam ez egyéb, értem, tudom, miért vetted meg te Xboxra, na? Mert annak egy terrása az alaptárhelye. Arra rá fog férni. Nem ez volt a szempont. Mert hogy az én PSM nem fog ráférni, az hódzjár, ugye a 625 giga szabad hely, le kell törölnem a, nem is tudom, összes ilyen japán szírszalat. Mindent. Egyébként azok nem foglalnak sokat. De ezeket mindig le kell majd szednem. Kivételesen fajnak. Meg a Babylon's Fall is. Meg az azt hiszem csak, ami 6 giga. Úgyhogy az érdekes lesz, hogy egyébként úgy önmagában, ha mindent fel akarok rakni, fel fogja a PS5-re férni. Ez a System Requirement leírás nem jött még ki ez a szarhoz? Konzolokhoz nem szokták így kidobni. Azt nem, de a PC régen van, meg lehet következtetni nagyjából a konzolos tárhelyigényre is. Most írják oda, hogy 2 terabájt. És én csak a harmadik patchig játszom veletek, mert elfogy a tárhely. Jó, hát. Legalább akkor én a harmadik patchtől kezdek el majd játszani. Ez patch terves. Na, Perfect Dark. Jó hír. Bár nem tudom, mert felírtad ezt a címet. Igen. És utána, ami alatta van, az mindennek ellentmond. Nem mondom, hát mondom, mi van. Van a The Xbox 2 nevű podcast, ahol azt találták mondani, ez tényleg rövid hír, csak egy elgondolkodtató, hogy az Initiative belső embere szerint nagyon, ő is megerősítette, hogy valóban, ugye, amit sokszor szoktunk itt hangoztatni a podcastben is, hogy nagyon sokan hagyták ott az Initiative-et. Aki ezzel nincsen képben, hogy ez a Microsoftnak a 4A stúdiója. Tehát, ami nem AAA játékot csinál, hanem Quadro A játékot. A Microsoftnak az 51-es körzete. Gyakran igen, tehát ott mindig ilyen furcsa dolgok történnek. Állítólag létezik, és valamit a háttérben nagyon csinálnak, csak nem beszélünk róla. Igen, és már nagyon-nagyon szeretnénk látni a Perfect Darkot. Megmondom, hogy tűnnek el az emberek. Igen, hát, igen, ez. Tehát ez, hogy én nagyon sokan hagyták ott a csapatot, ez azt jelenti, hogy a core csapatnak a fele lelépett, tehát ez megerősítést nyert. Na de, azért halad jól a Perfect Darknak a fejlesztése, mert mióta Crystal Dynamics feltűnt a színen, azóta új lendületet kapott a fejlesztés. Uh-huh. Ezek ők most kb. Csak ezt csinálják? Ha? Nem tudni, hogy csak ezt csinálják, de ebben már benne vannak. Na, az én kérdésem az, hogy ha csinálsz egy Quadro A fejlesztő csapatot, tehát aki a prémium minőség fölötti prémium minőséget csinálja. Azt jelenti, hogy kurvasokba kerülnek. Igen. Igen. De elvileg ennek valahol tükröznie kéne, de bár... Na mindegy. Tehát az mit árul el arról, hogy berántod azt a Crystal Dynamics-et, aki már kurva régóta piacon van. Szinte amióta az eszét tudja, leginkább Tomb Raider-t csinált, és őket berakod oda, hogy segítsék a Perfect Darkot, és ezt még a Perfect Dark fejlesztők is üdvözlendő hírként élik meg. Nekik milyen szerepük van egyébként a játékfejlesztésben az Xboxon belül? Hogy nem a fejlesztők fele ment el, hanem a csapat fele, aki fejlesztő volt, elment, és maradtak a marketingesek, meg a projektmenedzserek, meg a gaming director, meg ilyenek. Ja, akik miatt felküldteni se kell az időt. Igen. Nem értemes. Nem tudom. Az a baj, hogy pontosan amiatt, amilyen szinte tű hype volt maga az initiatív mögött, szerintem az a játék lehet bármilyen jó, és nem veszem el tőle, hogy tök jó lesz. Soha nem fog megfelelni az elvárásoknak. Gyanúsan egyébként hasonló keretek között készül, mint a Halo Infinite. Meg most már szerintem lassan benne is van annyiba. Meglátjuk. De én csak nem tudok egy olyan ívű játékot elképzelni, amit Perfect Darknak hívnak, ami igényelni ezt. Aztán nem tudom. De emlékszel te az eredeti Perfect Darkra? Hogyne. Nintendo 64-es, amit a Rare csinált? Hát... Én Game Pass-re újra játszottam. Azt meddig tudod skálázni? Az már izé volt, az Xbox-os újrázása volt, nem? Szerintem igen. Az már egy másik volt. Azt is ugye a Rare csinált, amikor átkerültek. És mondom, ez nem veszel abból, hogy lehet ez egy jó játék, de most már kb. Ilyen metaverzum léptékűnek kéne lennie ahhoz, hogy erre azt mondjam, hogy így már megértem. Meglátjuk. Jó, még egy rövid gondolat a Microsoft részre, és aztán rámegyünk a rövid hírekre. Planet of Lana. Nagyon szeretjük ezt a játékot, ugye indie játékról van szó, kurva jól néz ki, nagyon fasza, és nagyon várjuk, ugye ezzel nagyjából képbe is vagyunk, aki nem, az nézze meg a trailert, kurva jó, az egész friss hír, Day One Game Pass. Úgyhogy aki előfizető, egy centjébe sem fog kerülni pluszban. Megjelenés 2023 tavasza. Fogalmat sincs, melyik az a játék még? Nincs. De még így se, hogy előttem van a kép. Jó, hát te jó játékokat még véletlenül se követed. Ja, ez az ilyen stilizált, festett. Örülök, hogy el tudod mondani, mit látsz a képen, de fogalmat sincs még az a játék. Ez a Planet of Lana. Jó, oké. Okay.